ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کج روی میں نہ مبتلا کر دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے. چونکہ یہاں مستقیم اور منحرف دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اللہ نے مومنوں کو تعلیم دی کہ وہ اللہ سے ایمان پر ثبات قدمی کی دعا کریں، اور اس بات کا دل سے اقرار کریں کہ وہ باس بدل موت اور جزا و سزا پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا. ترمذی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے، میرے دل کو تو اپنے دین پر قائم رکھ. میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ یہ دعا بہت زیادہ مانگا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، چاہتا ہے تو حق پر قائم رکھتا ہے، اور چاہتا ہے تو اسے گمراہ کر دیتا ہے.